Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 maja, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy znaleźli ciało drugiego z trzech górników zaginionych w kopalni Zofiówka. Zbudowanie koalicji na najbliższe wybory to cel opozycji. Politycy PiS-u odwiedzają kolejne miasta. Ratownicy znaleźli ciało drugiego z trzech zaginionych górników w kopalni Zofiówka. Zlokalizowali je w zalewisku podczas wypompowywania wody, informują przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wieczorem z zalewiska także wydobyli jednego z poszukiwanych mężczyzn. Nie dawał oznak życia. Szukają jeszcze jednego górnika. To dziewiąty dzień akcji ratowniczej. Powstrzymał się z ubiegłej soboty. Bierze w niej udział w sumie 1000 osób. Eksperci mówią o bohaterskich ratownikach, bo akcja ratownicza jest bardzo trudna. Profesor Andrzej Barczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tydzień w tych warunkach z metanem, z wodą, nie wiadomo, czy były jakieś urazy tych górników, bo przecież to był wstrząs niesłychany. Są po prostu wspaniali, sprawdzają się nie tylko w Polsce, ale gdziekolwiek są takie niedobre zdarzenia. Redaktor naczelny portalu biznesalert.pl Wojciech Jakubik zapowiada, że akcja na pewno będzie trwała do końca. Czas jest najważniejszy w tym momencie. Być może pojawi się jeszcze jakiś cud, coś się stanie. Trudno wyrokować, to są tak ekstremalne sytuacje, że my tak naprawdę nic nie wiemy na ten temat. Do wstrząsu doszło w ubiegłą sobotę, miał 3,5 stopnia w skali Richtera. Od razu zginęli dwaj górnicy, dwaj inni ranni trafili do szpitala. Wczoraj wrócili do domu. Stołeczny ratusz mówi o 50 tysiącach manifestantów, stołeczna policja o liczbie kilkukrotnie mniejszej. Od Ronda de Gaulle do Placu Zamkowego przeszedł wczoraj trzeci Marsz Wolności zorganizowany przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną i KOT. Zjednoczona opozycja ma zobowiązanie wobec Polaków, by zbudować koalicję, która wygra najbliższe 4 wybory, mówił na jego zakończenie lider PO Grzegorz Schetyna. Jesteśmy razem, nie dlatego, że się boimy. Jesteśmy razem dlatego, że chcemy Polakom dać nadzieję, że skończy się ten fatalny czas 2,5 lat, że to już jest koniec PiS-u, że koniec PiS-u jest bliski. Część wystąpień nawiązywała do trwającego od 26 dni protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie. Mówiła o nich m.in. Wanda Traczek-Stawska. Jestem żołnierzem i nauczycielką. Przyszłam, bo moje sumienie nauczycielskie nie pozwoliło mi zostawić tych wszystkich, którzy protestują w Sejmie. Potrzebują pomocy, mówiła jedna z bohaterek Powstania Warszawskiego. Wczoraj osoby niepełnosprawne i ich opiekunów odwiedził w Sejmie kardynał Kazimierz Necz. Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Metropolita Warszawski nie rozmawiał po nim z dziennikarzami. Iwona Hartwig z Komitetu Protestacyjnego oceniła, że spotkanie z metropolitą warszawskim odbyło się w bardzo dobrej atmosferze. Jak mówiła, zostaliśmy wysłuchani. Protestujący nadal domagają się dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie. Rząd odpowiada, że nie ma na to pieniędzy. Przedwczoraj podczas kolejnego spotkania z niepełnosprawnymi minister Elżbieta Rafalska przypominała, że dokonano wielu ustępstw. Mówiła o przyjętych przez parlament ustawach dotyczących osób niepełnosprawnych, o podniesieniu renty socjalnej i usprawnieniach w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych. Dziś planowane są kolejne spotkania z udziałem czołowych polityków PiS-u w całej Polsce. Mają odwiedzić 11 województw. Wczoraj odwiedzili 13. Premier Mateusz Morawiecki był świętokrzyskiem. Podczas spotkania z mieszkańcami Jędrzejowa tłumaczył, że spór z Unią Europejską dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości to głównie wynik nieporozumienia. Nie tylko, bo też jest inna wizja trochę tej reformy, ale Komisja Europejska przyznaje nam rację, że potrzeba zreformować wymiar sprawiedliwości. Premier zapowiedział, że reforma wymiaru sprawiedliwości będzie kontynuowana, a Bruksela jutro oceni stan dialogu z Polską w sprawie praworządności i zmian w sądownictwie. Według Komisji Europejskiej reforma sądownictwa przeprowadzona przez PiS zagraża praworządności. SLD idzie do wyborów samorządowych pod szyldem Lewica Razem. Poinformował o tym przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. Iwona Szczęsna. Włodzimierz Czarzasty wpiął sobie przed kamerami w klapę znaczek SLD i poinformował, że tak wygląda lider, który wierzy w swoją partię. Będą miłe rozmowy z innymi partiami demokratycznymi w Polsce, ale idziemy pod szyldem SLD Lewica Razem z naszymi partnerami. Przewodniczący SLD powiedział, że kierownictwo pozostawia powiatowym i miejskim władzom SLD decyzję co do kandydatów na prezydentów miast. Trzeba szanować i partie w regionach, i mieszkańców. I to jest ich decyzja. Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska podkreśliła, że szczegóły programu będą dopracowywane na poziomie lokalnym. Będą zmiany w polityce historycznej, zapowiedział sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek. Nasi przedstawiciele w samorządach będą pracowali nad tym, żeby nazwy ulic odpowiednie takie, jak były wcześniej. Do końca maja SLD Lewica Razem przedstawi swojego kandydata na prezydenta Warszawy. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Chmury i deszcz dziś na wschodzie Polski, ale dopiero po południu. Poza tym słońce, a na termometrach od 21 stopni w Gdańsku, po 23 w Warszawie i 26 w Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś w zespole Lim. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Tylko do poniedziałku. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Scena piąta, ujęcie pierwsze. A gdzie pan Karol Strasburger? Jestem gotowy. Na planie każdy musi znać swoją rolę. Jak w życiu. Gdy zastanawiasz się nad zmianą sprzedawcy prądu lub gazu, twoją rolą jest dokonać mądrego wyboru. Towarzystwo Obrotu Energią przypomina: sprawdź identyfikator osoby, którą wpuszczasz do domu. Zapoznaj się z ofertą i zachowaj egzemplarz umowy. Jeśli została zawarta poza punktem sprzedaży, masz 14 dni na odstąpienie od niej. Wejdź na sprawdźkto.pl i dowiedz się więcej. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, misiu. 150 zł taniej. Ty też wymień w Media Expert swój stary telefon na nowoczesny smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem za jedyne 699 zł. Teraz taniej o 150 zł. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy zauważyli Państwo, jak w tym roku wiosną kwitnie robinia akacjowa? Kwitnie jak oszalała. Czasami nawet trudno się opędzić od jej zapachu, kiedy się idzie ulicą albo jedzie się rowerem, tak jak ja dzisiaj. Żeby tylko starczyło czasu na to, żeby zebrać robiniowe kwiaty na placki. Jeśli Państwo nie próbowali, to proszę spróbować koniecznie. Świat z lotu Drozda. O robinie akacjowej dzisiaj nie będzie. Robinie, która zwana jest też akacją po prostu, ale o innych roślinach będzie. Będzie o zbieraniu roślin tradycyjnych, jak i informacji o nich w Peru. Wcześniej będzie o państwie, które jest bardzo młode i zapomniane, gdzieś na rubieżach zainteresowania świata. Chodzi o Timor Wschodni. A na koniec myszy i szczury, które zostały eksmitowane z pewnej wyspy. Na dobre. Paweł Dosty, dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie kłaniam się. Jestem do Państwa dyspozycji. Proszę pisać maile, można też komentować audycję i wszystko, co się tutaj dzieje na facebookowym profilu audycji. Chega, sai, chega, sai, sai, chega, não me levas a mal, não me reti je pur debeno klima i još u kantu pur to saju pur cima. Kada ti je uzeo mal, mas hoje teu vidão vejo sinal. E quem não é do bem então chega, chega, sai, sai, sai, chega, chega. Só quero boa paz. Chega, chega, sai, sai, sai, chega. Bem disposto, mas nada, nada pode estragar o teu mundo. Não me leves ao mal, que eu estou bem, que eu estou bem. Não me leves ao mal, não, que eu estou bem. Dokładnie za tydzień, 20 maja, będzie rocznica. Tego dnia w 2002 roku na mapie świata pojawiło się nowe państwo, Timor Wschodni. Kto pamięta, że taki kraj w ogóle istnieje? O nim rozmawiać będę teraz z Kamilą Kowalewską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Mieszkałaś przez pewien czas w Timorze Wschodnim i mając porównanie z innymi zakątkami świata, w których byłaś, w których mieszkałaś, jak byś to nazwała, to miejsce, w trzech słowach, tak na szybko? Piękny kraj, wspaniali, ale też czasami ciężcy w obyciu ludzie i ogromnych kontrastów. Kraj młody i po przejściach. Portugalska historia. Kolonia przede wszystkim, to XVII wiek mniej więcej. No i te portugalskie ślady, ta portugalska pieczęć postawiona na Timorze Wschodnim jest wciąż widoczna. Jak najbardziej. Mamy obecność portugalską pod wieloma aspektami, biorąc pod uwagę przede wszystkim religię, bo 96% Timorczyków jest katolikami i to nie jest na papierze, tylko oni faktycznie chodzą co tydzień do kościoła, a jeśli mówią, że chcieliby pojechać do Portugalii, to wcale nie chcą pojechać do Lizbony czy do Porto, tylko chcą pojechać do Fatimy i oni faktycznie tego pragną. Z drugiej strony ta religia też łączy się z tradycyjnymi wierzeniami, oni to mieszają, ale jakby ten katolicyzm jest bardzo silny. Jakby taki system filipiński trochę. Nie wiem, jak ta sytuacja wygląda do końca na Filipinach. Ale w tym sensie, że chrześcijaństwo jest dominującą religią i to jest rzadkość akurat w tej części Azji. Tak, no to są de facto są dwa kraje w Azji Południowo-Wschodniej, które mają dominujące chrześcijaństwo. Jak kwestia księży czy biskupów to jest bardzo ważna persona w całej jakby strukturze społecznej Timoru. Poza tym mamy obecność pod kątem kuchni, pod kątem języka, chociaż portugalski jest jednym z dwóch oficjalnych języków w Timorze Wschodnim. Pierwszym jakby głównym językiem jest tetum, czyli lokalny język, który jest nieco mieszanką indonezyjskiego, portugalskiego i oczywiście jeszcze własnych elementów, ale ten portugalski w tym momencie troszeczkę gdzieś tam nam zanika. Jest to w pewnym stopniu język elit, jest to język ludzi, którzy uczyli się go jeszcze kiedy to była portugalska kolonia, więc ze starszymi czyli połowa lat 70. Tak, ze starszymi paniami jeszcze, czy panami można się spokojnie po portugalsku dogadać, ale młodzież nie chce się uczyć portugalskiego, nie chcą się uczyć angielskiego. A jakie jest podejście do Portugalii jako takiej? To znaczy to jest mieszanka uczuć i też może poczucie krzywdy, czy raczej jednak fascynacja? Myślę, że to jest jednak raczej fascynacja. Z tego, jakby słyszałam od ludzi, to faktycznie wiele osób ma takie marzenie, że chciałby tej Portugalii pojechać. Widzi ją jako taką, nie wiem, krainę... Eldorado. Takie Eldorado, mimo że jakby my doskonale wiemy, w jakiej sytuacji obecnie, chociażby ekonomicznej, jest Portugalia. I wiemy, że żadnym Eldorado zupełnie nie jest. Tutaj mogę podać fantastyczny przykład, jak 2 lata temu Portugalia zdobyła mistrzostwo. to ulice stolicy Timoru, Dili, wypełniły się ludźmi, którzy jeździli z portugalskimi flagami, krzyczeli Portugal, Portugal i po prostu było to dla nich coś fantastycznego. Tak jakby sami Timorczycy też mieli w tym udział i to było coś niesamowitego. Jak ja pamiętam, jak mi Portugalczycy o tym powiedzieli, pokazywali mi jakieś materiały, filmiki, którzy mieli, no to było coś niesamowitego. Ale Portugalia w czasach kolonializmu chyba traktowała Timor tak, no, po kolonialnemu, to znaczy pobierała to, co się dało. Kawę, surowce, drzewo sandałowe. Przede wszystkim i kawę również. I tam inwestycje to tak nie za bardzo. Nie, tam zupełnie nie było inwestycji. To było dokładnie tak, jak mówisz, że Portugalia była nastawiona na eksploatację, na przywożenie do siebie, do kraju tych surowców, które były dla nich istotne i były źródłem przychodu. Nie rozwijała tam specjalnie swoich struktur, oprócz tego, że wysyłała faktycznie misjonarzy, tam był oczywiście rząd, ale były lokalne królestwa timorskie i one przez lata tam funkcjonowały. Królestwa? Tak. Na tak niewielkim obszarze? Tak, tak, tak. Jak spojrzeć przez obecną strukturę Timoru, chociażby wychodząc językową, to oficjalnym językiem jest tetum, ale każdy region ma jeszcze swój język i jak z tego, co pamiętam, to przynajmniej tych języków mniejszości jest 13 lub 15, nie pamiętam. A dokładnie. Mamy kraj, który ma 1,2 miliona mieszkańców mniej więcej. Tak, jak ostatnio sprawdzałam, tak sobie porównywałam powierzchniowo, powierzchnia Timoru to jest nieco mniej niż województwo małopolskie. Później to też wszystko się wiązało z tym, że Portugalia nie miała specjalnie środków finansowych, żeby tam cokolwiek eksploatować, więc tak naprawdę pod tym kątem to faktycznie wyglądało tak, że Portugalczycy to, co było dla nich najważniejsze z Timoru, przywozili, zaszczepili tam religię, a w obecnej chwili Timor jest też takim krajem, do którego Portugalczycy jeżdżą na emigrację. Za pracą? Za pracą. I to jest też bardzo ciekawy przykład, bo biorąc pod uwagę, że ze względu na wieloletnią obecność Indonezji w kraju, na tą brutalną inwazję, nikt nie myślał o tym, żeby wtedy, nie wiem, chodzić się, szkolić. To nie był priorytet absolutnie wtedy dla ludzi. I później powstał kraj i nie było zaplecza do stworzenia urzędów, ministerstw, do ludzi, którzy by tym się zajęli. I mamy tutaj bardzo dużą grupę Timorczyków, którzy w 75 czy około tego roku wyjechali z kraju. Dwa główne kierunki to była Portugalia i Australia. Ci Timorczycy wrócili do kraju i oni w tym momencie budują swój kraj na nowo, a Portugalczycy przyjeżdżają, z tego co zauważyłam, najwięcej jest portugalskich prawników. Ale jest to, są też osoby w innych zawodach, przyjeżdżają jakby... Ci prawnicy mają co robić? Tak, mają bardzo dużo. A czym się zajmują prawnicy portugalscy w Timorze? To ciekawe. Chociażby kwestia budowania całej legislacji timorskiej, bo... Bo trzeba zrobić kraj od zera, mimo że istnieje formalnie od 2002 tak, roku. Więc jakby konstytucja timorska jest oparta w pewnym sensie na portugalskiej. Mamy w Timorze parlament jednoizbowy na wzór portugalskiego. Mam paru znajomych Portugalczyków, którzy pracują tam jako prawnicy i właśnie przy wdrażaniu różnych systemów, jakichś ułatwień do funkcjonowania całej machiny biurokratycznej. Czyli kolonizator to jest też jakby, trochę wrócił jakby. Kolonizator wrócił i właśnie w tym momencie też jest tak, że on za tą swoją pracę dostaje bardzo konkretne pieniądze, których w życiu nie zarobiłby w Portugalii. Portugalczycy w obecnym Timorze Wschodnim, który jest państwem niepodległym, zarabiają więcej niż Timorczycy na podobnych posadach. Zdecydowanie tak. No dobrze, to jeżeli mamy tutaj to podejście timorsko-portugalskie, gdzie raczej fascynacja, czy może nie miłość, ale właśnie fascynacja gdzieś kwitnie, to jeżeli chodzi o podejście timorsko-indonezyjskie, to tutaj kontakty są bardziej złożone, bo w 75 roku, kiedy Portugalczycy się wycofali, Indonezja pomyślała, że to jest fajny pomysł, żeby tam się pojawić i się pojawiła z przytupem. I dlatego z przytupem, bo miała wsparcie w tym momencie i Stanów Zjednoczonych i Australii, które nie chciały nowego państwa w regionie, chciały stabilizacji i to było kluczowe, plus wcześniej tam jeszcze zanim Indonezja weszła, to miała miejsce wojna domowa, bo dwa różne ugrupowania timorskie, które chciały przejąć władzę. Częsty schemat. Kiedy tak, powstaje nowe państwo, pojawiają się dwie grupy, każda chce czegoś innego i jest walka, a wygrywa ten trzeci. Więc gro tych ekspatów timorskich, których już mówiłam, to są potomkowie tych osób, zwolenników tej partii przegranej, a z kolei partia zwycięska miała i ma dalej zresztą poglądy bardzo lewicowe. I Stany uznały, że to może być kolejny kraj komunistyczny i one nie chcą takiego kraju. I właśnie to jest jeszcze jeden, wracając jakby do tematu tego, jak to wszystko w Timorze jest wymieszane. Mimo że społeczność jest katolicka i chodzi do kościoła, wierzy bardzo mocno, jakby jest, są to ci wierzący i praktykujący, to większość z nich głosuje na partię lewicową. Z Kamilą Kowalewską jesteśmy w Timorze Wschodnim. Bubbling up just like like lava, like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya with hip hop mixed up with samba, with samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Chat rock rhymes, 1, 2, 3, 4, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New Wapping, Bobby, Bobby, being the on the bay. We got tab magnifications, tab magnified like every day. Yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Be my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. Up in the lab every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Wracamy do Timoru Wschodniego. Może przejdźmy się po stolicy, po Dili. Port, największe miasto. Dili jest przede wszystkim pięknie położone, bo jest położone przy samym morzu, ma długą linię brzegową, parę plaż jest w mieście i to na pewno jest plus tego miasta. Na Dili góruje pomnik Chrystusa. Spory. Całkiem spory, ale nie wybudowali go Portugalczycy, to jest ciekawostka, wybudowali go Indonezyjczycy. Kiedy nastąpiła aneksja Timoru i Timor został 27. prowincją indonezyjską, ten Jezus stoi na kuli ziemskiej i tam jest to wszystko wypisane. Indonezyjczycy, którzy są muzułmanami w dużej części. W dużej części, no ale nie wszyscy. No mamy chociażby na wyspie Flores, mamy chrześcijan i po drugiej stronie Timoru, czyli Timor Zachodni, też w dużej mierze. Co robią Timorczycy w stolicy? Czym się zajmują? Jak ten rytm dnia wygląda? To zależy od tego, co kto wykonuje. Już od samego rana mamy duży tłok na lokalnych targach i przede wszystkim większość osób jeździ tam rano, bo już od godziny, nie wiem, 10:00 panuje taki upał i skwar, że ciężko jest wyjść z domu. Ci, którzy pracują w biurach, wychodzą na długie, niespieszne lunche. Ci prawnicy portugalscy na przykład. Ci prawnicy portugalscy, tak. Tacy zwykli Timorczycy starają się po prostu dorobić jak mogą. Bardzo wielu z nich stara się sprzedać swoje produkty, czy to rękodzieło, czy jakieś inne produkty, przede wszystkim rolne. Większość Timorczyków nie cierpi na nadmiar gotówki. To nawet zbyt ładnie powiedziane, to ponad 40% mieszkańców żyje poniżej poziomu ubóstwa, więc ten problem jest ogromny. W stolicy jest na pewno mniej widoczny, no ale też mamy dzielnice, które są, no to są po prostu zwykłe chatki zbudowane na prędce z niczego, bo ludzie przyjechali do stolicy w poszukiwaniu lepszego życia. A jak to jest? Bo Timor przecież ma no przede wszystkim kawę, ale w tej chwili nawet chyba najbardziej to żyje, czy powinien żyć z ropy naftowej. Jak to się dzieje, że tyle tego wszystkiego jest, a tak mało jest? I to jest dobre pytanie, bo wczoraj odbyły się wybory parlamentarne w Timorze i było tutaj dużo oskarżeń pod tym kątem, że pieniądze, które płyną z wydobycia ropy i gazu, bo to nie jest tylko ropa, to również gaz, są defraudowane. W tym momencie ta sytuacja wygląda tak, że dopiero w tym roku został podpisany tak zwany Timor Gap Treaty, dzielący morze na południe od Timoru i na północy Australii, między te dwa kraje dzielące te złoża. Wcześniej była umowa podpisana przez Indonezję i Australię, I tu była wieloletnia batalia o to, żeby nie była wyznaczona po prostu granica morska między państwami, żeby wyznaczyć granicę, która jest zgodna z obowiązującym na świecie prawem morza. No i koniec końców Timorczykom udało się wywalczyć to, co walczyli wiele lat. Jak będzie wyglądała ta eksploatacja, do kogo będą trafiać te zyski, to jest bardzo dobre pytanie. Ja mam nadzieję, że będzie to w mądry sposób rozdystrybuowane tak, żeby dotarło do tych najbardziej potrzebujących. Zanim ten szeroki strumień pieniędzy trafi do wszystkich Timorczyków i spowoduje, że ich sposób i styl życia się poprawi, to na razie jeszcze sporo problemów, dlatego na miejsce ściągają organizacje międzynarodowe pomocowe, które też tworzą jakoś koloryt tego miejsca i też można trochę powiedzieć o tym, jak te kontrasty na styku właśnie organizacji międzynarodowych i Timorczyków wyglądają. Pod koniec 2012-2013, nie jestem pewna, misja stabilizacyjna pokojowa ONZ-u została zakończona w Timorze. W tym momencie mamy dużo organizacji, przede wszystkim organizacji australijskich. I wyróżniają się na ulicy, jak przejeżdżają swoimi błyszczącymi samochodami? To tak samo jak wszystkie samochody rządowe. W języku tetum bardzo ładnie się to nazywa, gdyż to jest kareta. Kareta? Kareta to jest samochód, więc jeszcze jest taki napis kareta sztado, czyli no, samochód. No znowu się wożą tymi karetami. Tak, więc wożą się tymi karetami, ale oczywiście jest, no jest ogromny kontrast, bo jak ja się dowiaduję, że osoba, która pracuje w jednej z takich organizacji, dostaje pensję, nie wiem, 10 tysięcy dolarów miesięcznie, a widzę, jak spędza większość czasu na imprezach, klubach dla ekspatów, czy nie wiem, spędza czas na plaży, jeździ sobie na pobliską wyspę, żeby tam trochę ponurkować, no to jakby zastanawiam się, jaki jest sens obecności tych organizacji i jakby wiele osób, które są na miejscu długo, wypowiada się jednoznacznie negatywnie o działaniu tych organizacji. Ja nie poznałam ich na tyle, żeby przedstawić tu własną opinię. Jeżeli chodzi jeszcze o samą budowę Timoru Wschodniego, to kraj jest podzielony na 13 dystryktów, z czego jeden jest specyficzny, bo nie jest dołączony do pozostałej dwunastki. To znaczy, to jest eksklawa, czyli terytorium sadzone w terytorium innego państwa. Tak. Mówimy tutaj o Kusi, która znajduje się w, właściwie przylega do Timoru Zachodniego, który należy do Indonezji. Dlatego ten kraj tak wygląda dosyć specyficznie, że mamy tutaj tą jedną część niepowiązaną terytorialnie z resztą kraju, bo to były te ziemie, gdzie Portugalczycy w 1512 roku po raz pierwszy dotarli do wyspy Timor i miało to dla nich znaczenie historyczne, kiedy jeszcze wcześniej tereny Timoru Zachodniego należały do Holandii. To w momencie dzielenia tych terenów, dzielenia wpływów, to Portugalczycy poprosili, my chcemy, żeby Okusi należało do Timoru Wschodniego ze względu na wartość historyczną. Tam chyba kilkadziesiąt tysięcy ludzi mieszka? Tak, to też jest terytorium, które jest takim eksperymentem władz timorskich, bo planują tam specjalną strefę ekonomiczną, chcą przyciągnąć inwestorów zagranicznych, tam są olbrzymie nakłady infrastrukturalne w tym momencie na wiele projektów, tylko wiele osób kwestionuje jakby zasadność tego, biorąc pod uwagę, że jest to miejsce, do którego możemy dolecieć nieregularnie jakimiś samolotami z Dili, które lecą z lotniska, mimo że nawet nie mają rozkładu. Dlaczego akurat tam rozwijać? Dlaczego nie tworzyć takiej strefy obok Dili, gdzie mamy już loty międzynarodowe codziennie z Bali czy z Darwin i faktycznie tutaj się wszystko dzieje, tu się wszystko koncentruje, tylko tworzyć to w Okusi. To był no taka trochę utopijna myśl i myślę, że też mocno utopione pieniądze. Kamila Kowalewska była z nami, która mieszkała w Timorze Wschodnim przez 2 miesiące? Tak, prawie 2 miesiące. I blogerka, którą można spotkać czytając blog? kamieverywhere.com. Bardzo dziękuję. Dziękuję. La melancolía, la sangre caliente. Amazońskie lasy deszczowe to skarbnica roślin i zwierząt. Ja wiem, że to jest takie banalne stwierdzenie, ale liczby mówią same za siebie. Jak się ocenia, żyje tu 10% wszystkich znanych gatunków roślin i zwierząt, a przecież są też te nieznane. Tylko w latach 2014-2015 w Amazonii odkryto ponad 380 nowych gatunków, w tym 216 nowych gatunków roślin i wciąż odkrywane są nowe. Niewykluczone, że swój wkład w odkrywaniu dla biologii nieznanych roślin będą mieli polscy naukowcy, którzy prowadzą badania w peruwiańskiej części Amazonii. Państwa i moim gościem jest teraz dr Monika Kujawska, etnolog z Uniwersytetu Łódzkiego, która jest teraz we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry słuchaczom. Muszę przyznać, że pani praca byłaby dla mnie jedną chyba z wymarzonych, bo tak sobie wyobrażam tę pracę, że chodzi pani sobie tak na te spacery kilkugodzinne gdzieś po dżungli, po drodze pochyla się pani tutaj nad jednym kwiatkiem, tutaj nad drugim, ogląda pani rośliny, rozmawia z ludźmi, którzy te rośliny znają, wiedzą, do czego te rośliny można wykorzystać. No tylko pozazdrościć takiej profesji. Bardzo dziękuję. Długo pracowałam, żeby w ten sposób pracować i faktycznie urzeczywistniać swoje marzenia. Od 10 lat prowadzę badania etnobotaniczne w Ameryce Południowej. Właśnie dokładnie od 2007 roku, kiedy pojechałam pierwszy raz do Argentyny i tam realizowałam prace związane z doktoratem i to było poświęcone ziołolecznictwu wśród Polonii Argentyńskiej. Potem prowadziłam badania wśród metysów paragwajskich i od 2016 roku na zaproszenie dr Joanny Sosnowskiej, mojej koleżanki, pracujemy razem wśród Indian Ashaninka w takiej Selva Central. To jest, powiedzmy, to nie jest jeszcze taka właściwa Amazonia, ale to są takie stoki wschodnie. To jest okolice rzeki Tambo i to jeden z dopływów Ucayali. Tak, dokładnie. Myślę, że większość słuchaczy będzie ten teren bardziej kojarzyć poprzez rzekę Ucayali, a Tambo wraz z Urubambą tworzą Ucayali, czyli to jest jeden z dopływów. Jak wygląda taki proces, oglądania czy szukania tych roślin? No bo to nie jest tak, że wchodzi pani gdziekolwiek po prostu, żeby sobie oglądać, tylko musi pani mieć przewodników, kogoś, kto się zna, kto wie i kto pokaże palcem i jakoś zwróci uwagę. Tylko że to nie jest tak, że wchodzi pani do internetu i szuka pani pod hasłem przewodnicy po dżungli związani z roślinami, tylko trzeba kogoś poprosić. Tak to wygląda? Tak, właściwie rozpoczęcie takich badań jest dosyć trudne i to, że tak łatwo i płynnie weszłyśmy w ten teren, to tylko i wyłącznie dlatego, że Joanna Sosnowska prowadziła wcześniej badania wśród tej społeczności Ashaninka i też tak naprawdę to, że dotarła do tej społeczności, że ją zaakceptowała, to trwało trochę, zajęło jej trochę czasu i prawdopodobnie więcej niż jedną wyprawę. I jej badania do doktoratu poświęcone było domawianiu palm, w ogóle krajobrazu kulturowego właśnie w tej części Tambo. I po zakończeniu tego projektu sami Ashaninka poprosili ją, czy by nie można było kontynuować badań w takim już właśnie zakresie etnomedycznym, z takim naciskiem na rośliny lecznicze. Wobec tego osoby, z którymi, to na przykład kiedy w 2016 roku przyjechałyśmy w sierpniu, to chyba było, przyleciałyśmy do Limy, tam już na nas czekało dwóch Indian Ashaninka, którym Joanna się skontaktowała poprzez dzwoniąc na ich telefony komórkowe. No bo tam też telefony są, to nie jest tak, że to jest... Oczywiście. To prawda, tylko jedna linia ma tam zasięg, ale można się z nimi skontaktować. Indianie już na nas czekali, ponieważ razem musieliśmy się udać do SERFOR, to jest po prostu taka organizacja, jakby część Ministerstwa Środowiska i tam musieliśmy się ubiegać o pozwolenia w ogóle na prowadzenie badań wśród tych Indian. Ponieważ to nie jest tak, że można wejść sobie po prostu do dżungli czy do lasu deszczowego i tak sobie po prostu badać. Przypuszczam, że można próbować, ale zachowując te wszystkie, powiedzmy, protokoły etyczne, nie powinno się w ten sposób dzisiaj pracować. I z jednej strony mamy tutaj właśnie obostrzenia ze strony Ministerstwa Środowiska czy Ministerstwa Leśnictwa, a z drugiej strony to sami Indianie Ashaninka, którzy tutaj, czy w przypadku Ashaninka oni zarządzają swoją rezerwą leśną, To jest ogromny obszar i faktycznie dostanie się na obszar tej rezerwy leśnej, no to wymaga już starania się o pozwolenia również w tych ich organizacji, to się nazywa Central, może kart to jest. Te rośliny, Central, na których paniom zależy, te, które są w centrum państwa zainteresowania, to są rośliny, które do czegoś służą, które mają jakąś rolę w życiu codziennym. Na przykład to są rośliny, które jakoś no, służą do jedzenia, ale też służą do jedzenia po to, żeby się poczuć lepiej. Mają znaczenie medyczne. Tak, niemniej jednak w porównaniu z wcześniejszymi moimi badaniami wśród imigrantów z Europy, to kontinuum między jedzeniem i leczeniem jest stosunkowo no, nie tak bardzo widoczne, prawda? Mało jest roślin, które się je po to, żeby być zdrowym. Albo powiedzmy, jako mało jest pożywienia funkcjonalnego w moim odczuciu, czy pożywienia leczniczego. No to w takim razie, jakie pyszności z nadrzeki Tambo może pani nam polecić teraz? No przede wszystkim ryby. To jest... Ale z roślin. Z roślin, dobrze. Chyba, że są jakieś rośliny do doprawienia ryby, to też poprosimy. Tak, oczywiście są takie liście wspaniałe, którym się zawija i w tych liściach się piecze w ognisku, bo wszystko się przyrządza na ogniu. W dwóch domach dosłownie widziałam kuchnię gazową, wobec tego wszystko przygotowuje się na ogniu. Natomiast no, podstawową uprawą tutaj jest maniok i z manioku przygotowuje się i maniok się piecze i gotuje, ale też przygotowuje się podstawowy napój, czyli masato, mówiąc w języku hiszpańskim, albo Jarencji, używając języka Aszaninka. Pamiętajmy o tym, że Aszaninka cały czas mówią w swoim języku i ten język jest bardzo żywy, wobec tego nieodłączną częścią bycia wśród nich jest uczenie się powoli, po prostu posługiwanie się tym językiem. Wiem, że część posługują się w języku hiszpańskim. Wiem, że część państwa badań to są badania jakoś związane z klauzulą poufności, przynajmniej na tym etapie, na którym są badania. To znaczy nie o wszystkim panie mogą mówić. No bo jest to praca z jakimś dziedzictwem liczącym tak. sobie wiele, wiele lat. Ktoś to przekazywał komuś z pokolenia na pokolenie. Jakiś rodzaj tajemnicy tutaj wchodzi w grę. Tajemnicy albo prawo własności intelektualnej. Szczególnie właśnie w obrębie roślin leczniczych to prawo jest przestrzegane i przez samych Indian i też przez to, że musimy uzyskać różne pozwolenie z ministerstwa, musimy dokładnie określić, gdzie próbki zielnikowe będą deponowane, w jaki sposób, kto będzie oznaczał naukowo czy tam botanicznie próbki przez nas zgromadzone. To świadczy o tym, że jest szereg zabezpieczeń, żeby tak naprawdę w sposób niekontrolowany ta wiedza się nie wydostawała i na przykład nie była przekuwana na jakieś tam prace w laboratorium, prace fitochemiczne. Tak, bo potem to się może pojawić w aptekach jakąś ciekawą nazwą, zrobione przez wielki koncern farmaceutyczny i sprzedawane za ciężkie pieniądze. Tak, i nasze badania też wywołują pewien opór wśród niektórych Aszaninka, którzy mówią, zawsze odwołują się do dwóch przykładów, do Unia de Gato, czyli inaczej Wilka Kory czy Koci Pazur, albo do Sangre de Grado. To są dwie rośliny lecznicze, które zrobiły, że tak powiem, karierę międzynarodową. Były modne swego czasu. Tak, były modne jako panacea, jako po prostu leki na AIDS, na wszystko de facto. Tak. I Aszaninka mówią, no to są leki, które my znamy od dawna. Co prawda Aszaninka może nie wiedzą albo nie są świadomi, że tak naprawdę wszystkie grupy arawackie mieszkające w okolicy, czyli i Piro, wśród których prowadził badania ksiądz Szeliga, czy też Macigenga, również znają te rośliny. Wobec tego tutaj stwierdzenie, kto był pierwszy albo gdzie jest to źródło tej wiedzy, ustalenie tego jest bardzo trudne tak naprawdę. Niemniej jednak no dużo się mówi o tym zabezpieczeniu prawa do własności intelektualnej i wydanie książki czy właśnie publikacje w czasopismach międzynarodowych, naukowych już jest taką formą zabezpieczenia, bo wtedy można bardzo łatwo stworzy taką trajektorię, prawda, albo... Proszę nam zdradzić, uchylić trochę rąbka tajemnicy i powiedzieć o roślinach, o których pani nie może mówić. To znaczy nie chodzi mi o konkretnie wskazanie palcem, o co chodzi, ale gdyby pani troszkę nam opowiedziała o jakiejś jednej, która coś potrafi, nie wiem, leczy bezsenność, łysinę, jeszcze nie wiadomo co. No faktycznie, jeżeli popatrzymy na całą farmakopeę, czyli zestaw leków roślinnych używanych przez Indiana Shininga, to tutaj narzucają się nam, z tych kategorii użycia jest stosunkowo niewiele. Tutaj mamy głównie leki używane zewnętrznie albo rośliny używane zewnętrznie do problemów skórnych. I wydaje mi się, że na dalszym etapie będzie ciekawe rozwinąć tę część, znaczy badania pogłębić na temat roślin na przykład używanych w jakichś różnych chronicznych zapaleniach skóry, które mogłyby też, no wiadomo, że atopowe zapalenie skóry, czy różne łuszczyce, czy egzemy, to są takie bolączki, które, albo dolegliwości, które, że tak powiem, występują na całym świecie i są one bardzo uciążliwe, męczące. Wobec tego wydaje mi się, że może znalezienie leków w tej kategorii byłoby bardzo ciekawe i byłoby bardzo, że tak powiem, użyteczne. To życzymy w takim razie powodzenia. Indianie posiadają tego, posiadają leki w tym zakresie właśnie na różne dolegliwości skórne. Przy czym dla nich ważniejsze są, wydaje mi się, że takie rzeczy jak ukąszenie węży, żmij, czy są też takie ogromne mrówki i sula, które też w przykry sposób gryzą, powodując odrętwienie kończyn na przynajmniej 2-3 dni, czy też płaszczki, prawda, też atakują w taki dosyć bolesny sposób, wywołując mocne infekcje. Więc mi się wydaje, że w tym zakresie poszukuje się głównie leków, czy też na rozwolnienie biegunki, co w naszym świecie, czy powiedzmy tutaj w klimacie umiarkowanym, wydaje mi się, że już pozbyliśmy się w głównej mierze tego typu dolegliwości. Pani doktor, bardzo dziękujemy. Życzymy powodzenia w odkrywaniu tych znanych oraz tych nieznanych roślin w dżungli, lasach deszczowych Peru. Bardzo dziękuję. Doktor Monika Kujawska, etnolog z Uniwersytetu Łódzkiego, prosto z Wrocławia. Dziękujemy. Вже в тій в нас тіні постер Брюса Лі, Брендан Лі і не жив взагалі з Боба Марлі, як ще гавари, агенти зробили по бренду. Famous blended, в продажу тренди, тягни неодмінно футболку з легендою, це антиглобально, але здається, справжність через одяг не передається. Томсом був брат Тупака, коли йшла атака, вони кричали «Мадов!» І неодмінно страждали вітрини, в кожного доктора своя доктрина. Справжні лишають по собі сліди, Володимир Семенович, це назавжди. Був би поруч з нами Джон Леннон, він запитав би «Саня, де ми?» Але поки Фідель живий, поки живий, але поки Фідель живий, я іще малий. Але поки Фідель живий, поки живий, але поки Фідель живий, я іще малий. Зникла світла голова, все потрохи зникає, звикай. Поки Тупак живий, я дитина. Поки Че Гевара живий, я дитина. Поки Боб Марлі живий, я дитина. Я іще малий. Поки Міхей живий, я дитина. То поки Цой живий, я дитина. Велих Поки живий, я дитина. Я іще малий. Але поки Фідель живий, поки живий. Але поки Фідель живий, я іще малий. Але поки Фідель живий, поки живий. Але поки Фідель живий, я іще малий. Nie ma ich. Po 200 latach w końcu się ich pozbyliśmy. Taki komunikat dotarł do nas z wyspy Georgia Południowa, a dotyczy myszy i szczurów. To bardzo dobra wiadomość dla biologów, ale przede wszystkim dla zwierząt, głównie dla ptaków, które na Georgii Południowej mieszkają. W świecie z lotu Drozda gościem jest teraz Mikołaj Golachowski, doktor Mikołaj Golachowski, biolog i polarnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma szczurów i myszy na Georgii Południowej. Zadowolony? Zachwycony. Zachwycony naprawdę. To jest niesamowite zupełnie miejsce. Pomimo obecności szczurów i myszy w niektórych miejscach, bo one nie były na całej wyspie. Większość wyspy jest jak pokryta lodowcem, więc tam życie się koncentruje na jej obrzeżach. I tak była największą na świecie ostoją ptaków morskich. A teraz, odkąd te szczury zostały wyeliminowane, w sumie parę lat temu, w tym roku dopiero jakby zostało to potwierdzone ostatecznie, bo nawet ekipy z psami ich szukały i nie znalazły ani jednego. Specjalne psy chodziły za szczurami. Tak. I to też w ogóle wyjątkowa akcja, dlatego że cała Antarktyka, a Georgia Południowa do tego się zalicza, jest takim obszarem, gdzie nie można przywozić żadnych obcych gatunków poza ludźmi. Natomiast dla tych psów uczyniono wyjątek. Szukali przez cały sezon i nie znaleźli ani jednego szczura. Czyli to jest dobra wiadomość i faktycznie nawet od tych kilku lat, jak szczury i myszy zostały wyeliminowane, już widać zmiany na Georgii, a tych zmian będzie jeszcze więcej i będą jeszcze lepsze. Tylko o co ten cały hałas? Bo szczury i myszy mieszkają na całym globie, w każdym chyba zakątku i po prostu są. Więc dlaczego miałyby nie być na Georgii? No dlatego, że ich tam nie było wcześniej, bo zostały przywiezione dopiero tak mniej więcej 200 lat temu. Ona została odkryta już prawie 300 lat temu. Był tam też później kapitan Cook i właściwie dokładnie nie wiadomo, kto te myszy przywiózł. Przez XIX wiek operowali tam z kolei łowcy fok, no to oni już niemal na pewno myszy i szczury ze sobą przytargali niechcący. Bo sam kapitan Cook stał na kotwicy, chyba że na jakiejś szalupie ich się tam jakieś gryzanie załapały. Natomiast przez ten krótki czas one wyrządziły bardzo dużo zniszczeń, dlatego że to jest tak, jeżeli jakieś zwierzę jest stałym elementem ekosystemu, tak jak na przykład w Polsce szczury i myszy, no to wszystkie zwierzęta, które w Polsce żyją, potrafią sobie ze szczurami i myszami radzić. Dużo je na nie poluje po prostu. Jest system check and balance. Dokładnie, także one są częścią jak najbardziej uprawnioną ekosystemu. W takim miejscu jak Georgia Południowa, gdzie ich nigdy wcześniej nie było i gdzie jest właśnie masa ptaków morskich, które tam gniazdują, ten ekosystem w ogóle był nieprzygotowany na obecność takich zwierząt. Może się wydawać, że co złego mogą zrobić szczury i myszy. No otóż one są... Mogą straszyć. No tak, powiedzmy, pomijając to, że niektórzy się ich boją, to niektórzy się boją całkiem słusznie, ale problem polega na tym, że akurat ci, co mają największe powody, żeby się ich bać, czyli właśnie na przykład pisklęta albatrosów albo świergotek antarktyczny, to jest jedyny ptak śpiewający, który właśnie mieszka w Antarktyce i właśnie na Georgii Południowej, oni się nie boją, bo nigdy nie mieli takich wrogów, a szczury i myszy, oprócz tego, że zjadają ziarna i różne inne rzeczy, to też są całkiem dobrymi drapieżnikami. No ja widywałem takie nagrania koszmarne, zupełnie jak gigantyczne pisklęta albatrosów wędrownych były zjadane żywcem praktycznie przez myszy i one w ogóle nie wiedziały, co jest grane. Po prostu nigdy tam żadnego drapieżnika nie było. Tak samo właśnie ten świergotek był takim gatunkiem, który cierpiał mocno. No i dokładnie ten, że sam świergotek w te kilka lat po pozbyciu się szczurów już pojawia się w miejscach, gdzie go przedtem nie było przez ponad 100 lat. Porozmawiajmy o samej akcji, bo to jest akcja, która no, nie ma w ogóle precedensu. W 2005 roku, z tego co pamiętam, się rozpoczęła. To była akcja na szeroką skalę, przeprowadzona, długoletnia, helikoptery, ludzie, trutki, jakieś w ogóle historie nie z tej ziemi. No i cały czas mówimy o wielkim terytorium, wielkiej wyspy, gdzie warunki bytowania nawet dla człowieka są niezwykle trudne. Tak, to znaczy w 2005 roku rzeczywiście jakby sformułowano ten problem. I pewnie wcześniej też sobie dużo osób z niego zdawało już sprawę. Ale to nie była żadna szeroka akcja. To było na przykład tak, że jak tam jest baza British Antarctic Service, czyli tych brytyjskich służb antarktycznych, no to zadanie lekarza tej stacji, który jak wszystko dobrze idzie, to nie ma nic innego do roboty, było właśnie, polegało właśnie na tym, żeby tępić myszy i szczury. Natomiast na większą skalę to się zaczęło nie tak dawno, niecałe 10 lat temu w sumie, i wtedy właśnie ten projekt z helikopterami i z ogromnymi ilościami trutki ruszył. Było to o tyle pilne, że teraz jak klimat się zmienia, to lodowce na Georgii Południowej powoli się wycofują. To znaczy one oczywiście nie cofają się dosłownie, bo po prostu się kurczą. Bo mamy wyspę, która na zewnątrz ma te tereny, które dają się jakoś zasiedlić. W środku góry, śnieg, lodowce. Góry, śnieg, lodowce, tak. I te lodowce w momencie, kiedy się zaczęły skracać, przestały oddzielać od siebie skutecznie. Albo były przynajmniej bardzo uzasadnione obawy, że przestaną oddzielać od siebie skutecznie poszczególne części wyspy. Szczur czy mysz potrafi pływać dobrze, potrafią łazić po różnych rzeczach, ale akurat lodowce stanowiły dla nich bardzo skuteczną barierę. Czyli można było później zaplanować tą akcję usuwania ich etapami, tak żeby najpierw z tego rejonu, później w następnym sezonie z tego i tak dalej, i tak dalej. Gdyby lodowce się bardziej wycofały, powiedziałem, że one się nie cofają, bo każdy lodowiec zawsze idzie do przodu, natomiast po prostu jego czoło się jakby cofa nieco, to wtedy przed nimi pojawiłyby się przejścia między tymi obszarami i wtedy by wyeliminowanie gryzoni było niemożliwe. A i tak było bardzo, bardzo trudne, bo tak jak powiedziałeś, jest to wyspa o bardzo trudnym terenie, ciężkie warunki atmosferyczne tam panują i faktycznie nigdy jeszcze nie było tak wielkiej operacji deratyzacji przeprowadzonej na świecie. Bywały wcześniej różne inne z mniejszym lub większym sukcesem, bo problem szczurów i myszy jest wcale nie tylko na Georgii Południowej, właściwie na wszystkich wyspach, gdzie kiedyś ich nie było, a później zostały zawleczone, one stanowią problem. Natomiast to się udało i to jest dla mnie absolutnie niesamowite. To jest też ogromna lekcja dla przyszłości, dla innych wysiłków ochroniarskich, w miejscach takich jak Galapagos chociażby, czy jakieś inne wyspy oceaniczne, gdzie takich gryzoni nie było, gdzie też są endemiczne gatunki, często nielotne, które cierpią w wyniku inwazji gryzoni. To wystarczy mieć kilkanaście milionów funtów, trochę helikopterów i podrzucać. Tylko i bardzo dobrych pilotów też, którzy będą umieli to rozrzucać odpowiednio i będą, oni musieli latać po wyznaczonych transektach, więc to niezależnie od pogody, od sytuacji, musieli lecieć po bardzo ściśle określonej trasie, żeby skutecznie tą truciznę zrzucić. No dobrze, a ta trucizna to nie była zjadana przez zwierzaki, które nie były celem tej trucizny? Była. To były takie kalkulacje, które na początek porobili, że... No bo to była duża interwencja w środowisko naturalne, nawet z tymi szczurami wewnątrz. Tak, tak, tak, bardzo duża. Zresztą, jak pewnie wiesz, niemal przy okazji pozbyto się też reniferów, które również były na tej wyspie. Które przypłynęły, co prawda, może niekoniecznie... No one tam były przywiezione już na początku XX wieku przez norweskich łowców wielorybów. Ale rzeczywiście operacja logistycznie była koszmarem, natomiast udało się i to jest absolutnie niesamowite. Natomiast co do tego, że zjadają to gatunki rodzime, które nie powinny, faktycznie trochę zjadły, oni znaleźli, zwłaszcza ptaki żywiące się padliną, bo to ta przynęta była tak jakoś pomyślana, żeby niekoniecznie kusiła miejscowe gatunki. Zresztą znakomita większość tych ptaków żeruje na oceanie, więc ich właściwie nic na lądzie nie interesuje, czyli one były bezpieczne, ale są takie ptaki jak wydrzyki, albo petrelce olbrzymie, które żywią się padliną i one albo zbierały same te trutki, bo też są praktycznie wszystkożerne, mewy też, albo zjadały te martwe szczury. To był problem, oni to wkalkulowali jakby w ryzyko i faktycznie znaleźli trochę martwych ptaków, ale uznali, że na dłuższą metę te populacje, nawet jeżeli trochę ucierpią w wyniku działania tej trucizny, to sobie poradzą i wszystko wskazuje na to, że dokładnie właśnie tak się stało. Owszem, trochę wydrzyków, trochę petrelców, trochę mew, trochę na pewno pochwodziobów zginęło. To wszystko są takie właśnie ptaki, które żerują praktycznie na wszystkim, co znajdą. Natomiast generalnie jako populacje mają się dobrze i na pewno szybko sobie poradzą z odbudową. Szczurów i myszy na Georgii Południowej już nie ma, jak się dowiedzieliśmy. A co jeśli przypłynie jakiś statek badawczy albo wycieczkowiec mały i tam na pokładzie akurat będzie uprzejmie sobie rezydował jakiś szczur albo para szczurów i one wyjdą. Czy jest w ogóle jakiś program na to, żeby powstrzymać ewentualny powrót tych gryzoni? Tak. W ogóle w całej Antarktyce jest tak, że mamy bardzo ścisłe zasady dotyczące ochrony bioróżnorodności i tego, żeby nie zawlec żadnych obcych gatunków inwazyjnych. Natomiast na Georgii Południowej te zasady są jeszcze ostrzejsze niż w okolicach, powiedzmy, Półwyspu Antarktycznego. Na przykład jak my tam lądujemy, ja tam regularnie bywam od 12 lat, to chociażby jest taka zasada, że nigdy nie wolno nic postawić na ziemi. To znaczy jak przyjedziesz ze swoim plecaczkiem, to ten plecaczek musi być albo na tobie, albo go możesz położyć na ławce gdzieś tam przy muzeum, bo jest tam muzeum. Ale na ziemi go nie możesz postawić właśnie dlatego, żeby było widać, czy ktoś przypadkiem z niego nie wychodzi. Tak samo jak pływamy tam łodziami naszymi, no to przed lądowaniem zawsze musimy sprawdzać, czy w różnych zakamarkach tej łodzi też przypadkiem jakiś gryzoń się nie przechowuje. Bo faktycznie wystarczyłaby jedna ciężarna samica, żeby cały ten wysiłek poszedł na marne. Mikołaj Golachowski, doktor Mikołaj Golachowski, biolog i polarnik. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Trzy minuty dziewiąta, świat z lotu Drozda zmierza do finału. Elżbieta Malinowska, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Ciąg dalszy za tydzień, tymczasem udanego dnia. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. 4K Ultra HD LG 55 cali za 2299, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Także... Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy wieczór z poezją i muzyką krakowskiego barda Leszka Długosza. W poniedziałek 21 maja o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, laureatowi honorowego Złotego Mikrofonu Polskiego Radia, towarzyszyć będą Halina Łabonarska, skrzypek Robert Kabara i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy.